jeiti. Jambo la kwanza ni hilo mtume alisema kuwa analipenda. Jambo la pili ambalo mtume akasema analipenda ni kuwa anapenda marashi. Watib, marashi. Na marashi ni mnajua. Swahili wanasema kuwa asiyependa vizuri basi si mzuri yeye mwenyewe. Ani mwenyewe pia si mzuri. Hakuna mtu ambaye anaweza kawa eti yeye hapendi marashi licha ya kuwa marashi ananukia vizuri. Naelewa? Ingawa sasa tunasema kwa kule kupenda marashi pia lazima tuelewe ya kuwa tunapenda kwa sababu ya uzuri wake. Na kisha pia kwa kuwa nini? Inafanya mpaka mtu asiwe ni mwenye kuudhi wenzake hasa hasa bila kuelewa. Kwa sababu marashi hufunika aibu nyingi. Inawezekana labda wewe una jasho na uwezo kujua, na ile jasho labda lina harufu na uwezo kujua, ama nguo yako labda ina harufu na uwezo kujua, asili marashi kiweke inakuwa manake imeshaficha kila kitu. Lakini sasa kuna baadhi ya watu ambao hutumia marashi kwa njia za kibida. Hasa ile watu tunasema kuwa haifai. Na nyinyi mnajua. Sababu tukizungumzia kuhusu marashi, tunazungumzia kuhusu marashi ya kujiweka katika mwili, na hata marashi ambayo unaweza kufukiza, hiyo pia ni bahur, ile pia ni marashi, sampuli katika marashi. Naelewa yote hiyo. Sasa unapata kuwa nyinyi mnaelewa, watu wa bida wanapenda sana vitu hivyo, ya kuwa kila kitu waweke pale moshi ambao unanukia vizuri. Tunasema kuwa nini, eti wanasingizia kuwa eti mtume pia alikuwa akipenda marashi. Lakini mtume alikuwa apendi marashi ya kuwa ati akitaka kuomba dua afukize, akitaka sijui kufungisha ndoa afukize, akitaka sijui yani kila kitu eti mpaka moshi uje. Hapana, bali ni kuwa ikiwa unataka marashi hayo basi ya kufukiza, chukua nguo yako ufukize kisha vaa ile nguo. Sasa hivyo ndo nini, itakuwa umefanya kile ambacho mtume alikuwa anafanya na amehusia. Ama la sivyo, chukua marashi yenyewe ambayo unaweza kupaka kwenye nguo, hapo sawa. Lakini kusema kuwa ibada nyingi tuzifungamanishe na moshi na moto alafu na marashi ambayo tukamana na moshi huo, tunasema kuwa hiyo ni mambo ya bid'a ambayo haifai. Lakini mtu anakuja msikitini, mashallah, anapaka marashi, bali ni katika sunna siku ya Ijumaa na hata siku zingine, na pia ni katika sunna mtume amehimiza msikiti ufukizwe unukie vizuri, naelewa, siku ya Ijumaa na hata siku zingine, naelewa. Sasa hiyo ni bora zaidi, bora tena zaidi. Alafu pia kuna baadhi ya watu hutumia marashi kwa njia si za kibida, sasa za ushirikina. Kuna baadhi ya mashetani eti wanataka marashi aina fulani, hiyo pia utapata kuwa nini, ni ushirikina, wifi. Ingawa mara nyingi waganga wanapenda uvumba. Uvumba ni kuna aina fulani ya mti fulani unachomwa alafu unatoa harufu mbaya kabisa. Ndio sababu huwa kuna msemo wa Kiswahili unasema eti kuwa udi na uvumba. Sijui mnasikia hiyo, udi na uvumba. Hasa udi huwa maana yake ni hiyo marashi, na uvumba maana yake ni ya uganga hiyo. Na hii ina maana kuwa yani hao waliosema msemo walikuwa ni makhurafi. Sababu unapata kuwa yani maana yake kitu kikiwa akiwezekani kabisa, nakwambia hata kwa udi na uvumba haiwezekani. Kwa hivyo ina maana kuwa yani hata ukitumia ule ubani wa kikhurafi kuomba dua, eti hiyo kitu hakiwezekani. Na hata ukitumia zile za ushirikina, zile za uvumba, zile za uganga pia haiwezekani. Naelewa? Lakini sisi hatuna hiyo. Hatumii udi kwa sababu ya dua, wala tumii uvumba kwa sababu ya ushirikina. Zote hizo tunasema haifai. Lakini sasa kupenda marashi ni bora zaidi. Naam. Na zawadi pia marashi ni nzuri. Ingawa siku hizi tumwachia matablighi ndio wana tabia hiyo. Sisi kama mshaikuwa na matablighi, tablighi huwa wanatembea na kichupa. Alafu akifika msikitini anasema basi wanakokea kidogo hivi. Wanaona kuwa sasa amefanya khair. Na ni kweli, ni khair hiyo. Na ni khair kubwa ni kuwekea mwenzako marashi anukie vizuri. Naelewa? Kwa hivyo tusione kuwa ati ni tabia ya kibida ya kitablighi, hapana. Hao wanafanya hilo jambo, lakini sawa, hata sisi pia tulifanye ikiwa na uwezo. Unaweza kaenda na marashi ukawekea watu, na mashallah itakuwa unapata thawabu. Ni zawadi pia ambayo unaweza kumpa mwenzako. Ama la sivyo, chupa nzima kabisa mpe. Pia itakuwa ni kheri kubwa. Jambo la tatu sasa ambalo tunalizungumzia, mtume alisema kuwa analipenda pia nini? Ni swala. Akasema mtume kuwa waj'ilat qurratu aini fi swala, na nimejaliwa kuwa kiliwazo cha macho yangu na hata moyo wake ni swala. Ani ina maana kuwa mtume alikuwa akiingia kwenye swala anasikia raha ajabu moyoni na hata machoni. Na huu ndio ukweli. Unjua kiswali, hauwezi kueleza mtu ambaye haswali ya kuwa swala ina raha gani. Lakini ukweli ni kuwa swala kwa yule ambaye anajua raha yake akishaingia kwenye swala akaiswali, na kisha akawa sahihi kwenye swala, huwa kuna jambo, yani hali fulani ambayo hali hiyo huwa hauipati unapokuwa nje ya swala. Unapokuwa nje ya swala, hasa unapokuwa katika hali ile ya kuwa unasikia raha na utamu na ladha na utulivu wa moyo, basi ujue kuwa bila shaka una imani, na hiyo inakufanya mpaka uhisi ladha hiyo ya swala. Na si swala peke yake, bali ibada zote huwa ina raha zake. Unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza kawa anasikia dhiki kufanya baadhi ibada kwa sababu ya kuwa bado Allah hajampa ile raha ya ibada ile. Lakini sasa akishapata ile raha yake, asinapata kuwa anasikia ni tu aifanye mara kwa mara. Kuna baadhi ya Waislamu wampewa ile raha ya saumu, kwa hivyo utapata kuwa akifunga anasikia raha zaidi. Jumatatu anafunga, Alhamisi anafunga, siku tatu anafunga nyeupe zile, saumu ya Daudi anafunga, wakati mwingine anafunga saumu, yani tofauti tofauti. Lakini mwingine utapata kuwa akifunga ndio dhiki kabisa, anasikia ni sijui vipi, yani anaenda kufa ni saa saba imefika, lakini kana kwamba amekaa kizima bila kula. Na kuna wengine Mwenyezi Mungu amwapa raha ya zaka, anakitoa zaka anasikia raha, licha kwa kuna wengine akitoa alimkona anasikia mzito kabisa, alafu umekauka kabisa, ni hata huna damu wala unyoki. Kama vile kuna wengine mashallah, licha kuwa ni matajiri na uwezo, wamepewa raha ya kwenda kuhiji na kufanya umra. Unapata kila wakati anataka kwenda kufanya umra, aenda fanya hija. Na kuna wengine utapata kuwa ni kila mtu elewa ampewa nini katika ibada, kile ambacho akifanya anasikia raha zaidi, anasikia raha zaidi. Lakini sasa inatakiwa licha ya yote hayo, iwe swala angalau usikose raha yake, kama alivyosema mtume ya kuwa waj'ilat qurratu aini fi swala, maanisha kuwa inatakiwa kila Muislamu kile ambacho kitamfurahisha iwe ni swala, licha kuwa mengine pia anaweza kumfurahisha. Hadithi ya 14. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdataini rajahu al-khamsatu illa an-nasa'i. Nakumbuka tuliposema khamsa, tulisema ni kwa isipokuwa Bukhari na Muslim, kwa maimamu wote wampokea hadithi hiyo isipokuwa An-Nasa'i. Kwa hivyo maana ni maimamu wangapi? Wanne. Kwa mtume anasema la salata, hamna swala na wala haifai kuswaliwa swala yote, ba'da al-fajri, baada ya swala ya al-fajri ambayo ni ya faradhi, illa sajdataini, isipokuwa raka mbili ambazo ni za sunna. Raja wal khamsatu illa an-Nasa'i. Kwa baada al-fajri kuwa ishafika na ni wakati wa kuswaliwa swala al-fajri, wakati huo tena haifai kuswali swala yote. Na hapa nafyu, la ni la nafya. Hii nafyu imekuja hapa kukataa, na lengo lake inakataa kuwa haifai mtu kuendelea kuswali swala za usiku ambazo ni tahajjud, qiyamu layl, witri, na licha kuwa nini wakati wa alfajiri wa swala umefika, haifai. Kwa inatakiwa ukatie hapo. Hiyo ndio lengo la nafyu hapa. Kwa inakataa kwa kuwa inatakiwa mambo wakati wa swala alfajiri ukifika, basi wewe maliza swala za usiku, kisha wakati huo ifai tena kuswali swala nyingine isipokuwa nini, raka mbili za sunna, na kisha baadaye swali fajr yenyewe ambayo ni swala al-faradhi. sisi tuendelee kuswali kuswali swala za usiku akina witri na tahajjud na qiyamu layl. Wa fi riwayati Abdul Razzaq, na riwaya iliyopokewa na Abdul Razzaq ni mmoja katika wapokezi wa hadithi, Mtume anasema la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atay al-fajri, hamna sala na haifai sala kuswaliwa sala yote baada ya kuchomoza alfajiri, yani maana yake baada ya wakati wa swala ya alfajiri kufika, illa rak'atay al-fajri, isipokuwa raka mbili za alfajiri. Wa mithluhu lidaraqutni an ibn Umar an ibn Amr ibn As radiyallahu anhu. Kwa hivyo hadithi hizi zote zinazungumzia kuhusu kitu kimoja, ya kuwa inatakiwa mtu akiwa anaswali swala za usiku, tarawih, tahajjud, qiyamu layl, witri, na kisha baadaye akajua ya kuwa saa wakati wa swala ya alfajiri umeshafika, basi anatakiwa akatize hizo swala, asiendelee kuswali, na badala yake saa afanyaje, aswali qabliya, alafu angoje swala ikimiwe aiswali ya alfajiri. Hiyo ndio hadithi inazungumzia. Kwa maistafadhi min alhadith, kile ambacho tunafaidika nacho katika hadithi, kwanza annafyu almutadhamminu linnahi ani salati annafila baada tulu' alfajr, ni katazo ambalo lina maana ya kuharamisha ya kuwa haifai kuswali swala za sunna baada kuwa alfajiri wakati wake ushafika, illa rak'atay alfajri, isipokuwa raka mbili za alfajiri, wa huma ratibatu salati alfajri, na hizo raka mbili ni zile raka za qabliya za swala ya alfajiri. Jawazu rak'atay alfajri baada tulu'i alfajri, na hii ina maana kuwa yaruhusiwa mtu kuswali raka mbili za qabliya alfajiri baada kuwa alfajiri ishachomoza, wa nahuma fi waqtihima, na kuwa hizo mbili ukiziswali basi utakuwa umeswali kwa wakati wake. Wa hadha alhadith mu'aridun bima huwa asah minhu wa huwa ma jaa fi al-Bukhari wa Muslim, la salata ba'da salati al-fajri hatta tatlu ash-shamsu. Kwa hivyo zile raka mbili za alfajiri tumeruhusiwa kuziswali sawa sawa, uziswali kabla ya alfajiri ama unaweza kuswali pia baada ya alfajiri, lakini ikiwa mtu ana mazoea ya kuziswali kisha baadaye sasa siku hiyo ukafanyaje, ukaamka umechelewa, ukifika msikitini tayari swala alfajiri imeanza kuswaliwa, sasa utajiunga na swala alfajiri uswali ya faradhi, kisha ukishamaliza utasimama baada ya adhkar na utaswali nini, raka mbili zile ambazo ilikuwa uziswali kabla ya alfajiri lakini ukachelewa, kwa unaweza kuswali baada ya alfajiri, haina shida kwa mujibu wa hadithi. Naam, licha ya kuwa kuna hadithi ambayo tumechangulia imesema kuwa kuna nyakati tatu ambazo hazifai kuswaliwa, na moja katika nyakati hizo ni baada ya swala alfajiri, lakini sasa ni baada ya swala alfajiri kuswali swala ambayo tumesema kuwa ni haina sababu, lakini kiwe na sababu na hii sababu yake ipo ya kuwa ni katika zile ratiba, basi unaiswali, lakini bora zaidi ni kwa yule ambaye ana mazoea ya kuswali swala hiyo. Sieti kila siku sasa uifanye kuwa itakuwa ni swali baada, la, itakuwa hapo si sawa. Eti kila siku wewe auswali kabla ya alfajiri kablia, unaiswali hiyo kablia baada ya alfajiri, hii itakuwa si sawa. Lakini sasa ikiwa siku moja ama mbili kwa wiki ama kwa mwezi ama kwa mwaka, itakuwa hamna makosa yote. Kisha hadithi hii pia yaonesha kuwa zile raka mbili za alfajiri ambazo tunaziita nini, qabliya, hazifungamani na kitu gani, na adhana, hapana, bali zinafungamana na nini, na wakati wa alfajiri kuingia. Kwa ina maana kuwa hata ukiwa nyumbani mathalan na ukao unajua kuwa wakati wa alfajiri ushaingia, lakini bado adhana haijaadhiniwa, na ukawa unajua kuwa kitambo ni ngoji yaadhiniwe kisha alafu ndo niswali, alafu nitoke niende ni msikitini, nitakuwa nimechelewa, nitapata nini, hata washafunga swala takbiratul ihram na safu ya kwanza ikipita. Sasa unaweza kuswali baada ya kuwa wakati umefika na kisha baadaye saa uondoke uende na kisha baadaye nini ukifika msikitini sasa unaswali tu tahiyatul masjid. Unaswali tahiyata almasjid kwa sababu swala bora zaidi tunazojua katika hizi swala za sunna ni ikiwa utaiswali nyumbani. Ikiwa utaiswali nyumbani. Kwa ina maana kukiswali nyumbani hiyo kablia si lazima ungoje adhana. Muhimu tu ni kujua kwa nini wakati umefika. Sababu unaweza kufika mahali pengine ukawa labda adhana imechelewa ama adhana haukuisikia kwa sababu ya kuwa labda hamna spika. Sasa ukawa unasema kuwa mbona sisikia adhana ni swali, hasa hiyo haitatizi. Muhimu ni kujua kuwa wakati fulani huwa wakati wa asubuhi ushafika, basi unaweza kuiswali. Na hiyo si asubuhi peke yake bali ni swala zote. Swala zote za faradhi zile kablia zake hazifungamani na adhana bali zafungamana nini na wakati. Sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kaja msikitini kisha ukapata kwa sababu natatizika hasa ni swali kablia ama ni swali kwa sababu bado hajadhiniwa ambapo tayari wakati ushafika. Kwa hivyo yeye atatizi mtu ukija unaweza kusali tahiyatul masjid na kisha pia ukasali kablia licha kuwa adhana hajafanyaje haijadhiniwa, bora tu ushajua kwa nini wakati wa swala hiyo ushafika. Kwa hivyo unaswali kablia, asikiadhiniwa fabiha wa neema, na isipoadhiniwa pia itakuwa tayari ushaswali. Hadithi ya 15 ambayo pia itakuwa ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu. An Ummi Salamata radhiallahu anhu anha qalat, hadithi iliyopokewa na Ummi Salama radhi za Allah zimfikia, anasema salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-asra, mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali al-asri. Thumma dakhala baiti, kisha kaingia nyumbani kwangu. Na huyu Ummu Salama ni mke wa mtume, kwa ina maana kwa mtume aliingia kwake, lakini sasa aliingia kwa nyumba ya mkewe ambaye ni Ummu Salama. Fasalla rakaataini, mtume alipoingia kwa hiyo nyumba ya Ummu Salama akaswali raka mbili, na ilikuwa ni baada nini, baada ya swala la asiri. Fasaltuhu, Ummu Salama anasema kuwa nikamuuliza mtume kuhusu hizo raka mbili, ni raka mbili gani? Fakala, mtume akasema shughiltu an rakaataini, nimeshughulishwa mpaka hata sikuswali raka mbili baada dhuhuri, raka mbili ambazo huwa ni za baada dhuhuri. Fasalaituhuma, kwa ndo sababu nikaziswali al-ana sahihi. Unavyoona kwa hizo raka mbili ambazo miswali ni raka mbili zile za baadia ya dhuhuri, lakini kwa vile sikuziswali kwa sababu ya kushughulishwa ndo sababu nikaiswali sahihi. Fakultu, Ummu Salama akasema, nikamwambia mtume afanakudhihima idha fatatna, je mtume sisi pia tuzilipe raka hizo mbili za dhuhuri ikiwa zitatupita? Kala, mtume akasema la, hapana. Akhrajahu Ahmad, hadithi mpokewa na Imam Ahmad. Wali Abi Daud, ana Aisha radhiyallahu anha bimaanahu, na hadithi hii mpokewa na Abu Daud kutoka kwa sahaba Aisha, lakini kwa maana yake, ani lafzi zake si sawa na hizi, lakini maana ni ile ile. Hadithi hii ni hadithi ambayo ya kataza kwa kuwa ni makosa kwa Muislamu kulipa swala ya sunna ya kablia ama baadia baada ya wakati wake kufanyaje kupita, isipokuwa zile ambazo zimefanywa istithna, nazo ni swala mbili. Ya kwanza ni hii ambayo tumesema hivi karibuni, ambayo ni kablia ya subhi. Hiyo unaweza kuilipa wakati wake ukishapita, kwa sababu wakati wake ni kabla ya subhi, lakini licha kwa ni wakati wake, lakini kisha kupita unaweza kuilipa baada. Ya pili ambayo pia mtume ameruhusu unaweza kuilipa ni swala ya witri. Wakati wake ni nini? Ni usiku kabla ya wakati wa alfajiri kufika. Lakini ikiwa una mazoea kuswali na ulikuwa umeweka nia uswali, lakini kisha baadaye ukalala, ukiamka tayari wakati ushapita, unaweza kaiswali mchana. Naam, ingawa ukiswali mchana sasa utaswali nini? Raka mbili mbili. Hautaswali witri, iwe ni moja. Kwa swala ambazo zimeruhusiwa za sunna kwa unaweza kuzilipa ni hizo swala mbili. Lakini zingine zote haifai, ikiwemo ibadia ya dhuhur. Wakati wake kushapita ndio umepita hivyo. Naam, na ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango. Maana ya pili hadithi hii ama faida pili ambayo tunaipata ni kuwa hii kulipa baadia ya dhuhur na ukailipa baada ya asr, hii ni katika mambo ambayo ni haswa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa sababu katika Uislamu tuna mambo fulani ambayo huwa ni Mtume peke yake ndiye anaruhusiwa ayafanye. Sisi tunakatazwa, tunaambiwa tusifanye. Ni mambo mengi tu ambayo nadhani mnajua mengine. Katika hayo mambo ni kama kufunga saum ambayo inaitwa saumul wiswal, ani saumu ya kufunga mfululizo bila ya kufuturu. Sisi kufunga leo na kesho na kesho kutwa, hapana. Ani kufunga mchana usiku hauli, tena asubuhi unaamka na saumu, tena ikifika jioni hauli usiku mzima, tena kesho kutwa unaamka na saumu hivyo mfululizo. Hiyo saumu imekatazwa. Kwa hivyo ni kufunga, ikifika jioni na futuru unakula, tena kesho naamka na somo, tena ikifika jioni nafuturu na kula, hivyo ninatakiwa. Lakini eti ufunge mfululizo bila ya kula mchana na bila kula usiku, hiyo ndio somo liswali, ni makosa kwa Muislamu kuifunga, lakini kwa Mtume alikuwa kiifunga ni hasa kwake. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo pia ni hasa kwa Mtume ni hili la kuilipa baadia ya dhuhur na kisha kailipa baada ya asr. Hiyo pia ni haswa kwake, na sisi akatuambia kuwa hatufai kufanya hivyo. Na mnaona tushamaliza mlango huu, na itakuwa sana kuanza mlango mpya ambao ni mlango wa adhana. Lakini naona tukianza hatutaumaliza. Kwa hivyo kile ambacho kitakuwa nitufanye ni inshallah tutajulia zaidi. Kama darasa zitaendelea, basi tutakuja kusoma. Kama zitaendelea kama nilivyosema wiki iliyopita, kwa zitasimama, basi tutakuja kuanza inshallah fresh kabisa tukirejelea darasa zetu. Kwa sababu kuna utata kidogo kuhusu tarehe, lakini nadhani watu wengi wanasema kesho ni tarehe moja, yani manake leo Ijumaa. Ama kuna mtu aliona mwezi ambao itakuwa ina maana kuwa Alhamisi ilikuwa ni tarehe moja, alafu tuseme Ijumaa tarehe mbili. Kuna mtu yote ambaye ampata habari ya kwa mwezi ulionekana? Kwa sababu najua ile Jumatano ilikuwa ni 29, na ilikuwa saa usiku ani jioni ya Jumatano ilikuwa ndio tunaangalia mwezi. Tusipouona basi tunakamilisha 30 ambayo ni Alhamisi, kisha baadaye Ijumaa inakuwa ni tarehe moja. Sasa habari ambazo nimezipata kwa watu wengi ni kuwa mwezi huu kuonekana. Na nyinyi mnajua siku hizi mbili kwanza, kama hapa Mombasa ni siku za mvua, kuna mawingu mawingu, hasa hata si rahisi mtu kuona huu mwezi ulikuwa. Kwa hivyo kwa maana hiyo sasa tumekamilisha 30 na tarehe moja ni Ijumaa. Sasa kwa maana hiyo tushaingia Shaaban. Tushaingia Shaaban. Na Shaaban ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana. Alikuwa akifunga sana. Mpaka atakaulizwa na sahaba wake, Mtume sijawahi kuona ukifunga mwezi mwingine wowote saumu ya sunna kama unaofunga mwezi wa Shaaban. Mtume akasema ndio. Huo ni mwezi ambao watu wengi ughafilika, kwa sababu unapatikana kati ya Rajab na Ramadhani. Licha kuwa ndio mwezi ambao matendo ya waja upelekwa kwa Allah. Kwa mimi napenda matendo yangu yapelekwe kwa Allah ikiwa nina somo. Kwa miongoni mwa sababu za sisi kuhimiza kufunga mwezi huu wa Shaabani ni kwa sababu ndio mwezi ambao matendo ya waja upelekwa kwa nani? Kwa Allah, kwa mujibu wa hadithi hiyo. Hadithi iliyopokewa na Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala, anasema qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min shahrin min ashhuri ma tasumu min Shaaban, ana sijawahi kukuona ukifunga mwezi katika miezi saumu ya sunna kama unaofunga mwezi wa Shaaban. Qala, mtume akasema dhaka shahrun, huo ni mwezi taghfulu nnasu fihi, watu ghafilika sana na ibada ya somu katika mwezi huo. Baina Rajab wa Ramadhan, na ni mwezi unaopatikana kati ya Rajab na Ramadhan, wa huwa shahrun, licha kuwa ndio mwezi ambao turfa fihi al-amal, matendo mema ya waja hupelekwa ila rabbil alamin, kwa Mola ulimwengu mzima. Wa uhibbu, na mimi napenda an yurfa amali, matendo yangu yainuliwe yapelekwa Allah, wa ana saimun, na mimi nimefunga. Kwa hivyo ina maana kuwa yatakiwa kwa yule ambaye atajaliwa insha Allah na ana uwezo, ajitahidi angalau mwezi huu usimpite wote na hajafunga, angalau afunge. Na kufunga somo ya Shaaban, huwa tukizungumzia masala kufunga hatumaanishi kufunga Jumatatu na Alhamisi wala kufunga siku nyeupe, la, isipokuwa pia hizi ziko ndani. Lakini somo ya Shaaban wewe unafunga tu bora umefunga, yani ina maana kwa unafunga mfululizo, funga leo nafunga kesho, kesho kutwa unaweza kufunga hata siku nne mfululizo ama siku tano mfululizo, kwa wiki labda ukapumzika kama siku moja ama siku mbili, kisha tena ukaendelea wiki ya pili hivyo hivyo, tena wiki ya tatu. Kwa sababu ili ufunge siku nyingi lazima, ina maana kwa zile siku ambazo utakuwa haufungi ni siku chache. Kwa hivyo ina maana kwa ukifunga somo ya Daudi itakuwa umefunga nusu kwa nusu, na hapo utakuja funga siku nyingi. Kwa lazima ufunge zaidi ya somo ya Daudi, ambao somo ya Daudi ni kufunga siku moja na kufuturu siku moja. Lakini sasa hii ni somo ya Shaaban, ambao unafunga leo, kesho, kesho kutwa na kuendelea hivyo. Kipumziko na pumzika siku moja, tena unaanza tena upya, endelea mpaka Shaaban imalizike. Hiyo ni ya kwanza. Pili, kuna hadithi ambayo mtume anasema Shaaban ikifika nusu basi msifunge. Idha ntasafa Shaaban fala tasumu hata yakuna Ramadhan, Shaaban ikifika nusu yake msifunge mpaka Ramadhani ingie. Ingawa hadithi hii huwa ina maana kuwa ikiwa hutoanza mwanzo kufunga angalau siku moja, siku mbili, siku tatu nini, wewe unangoja mpaka Shaaban ifike nusu ndio sasa uanze kuifunga Shaaban, hapo sasa ndio unakatazwa. Lakini kwa yule ambaye alianza mwanzo hata kifika nusu anaruhusiwa kuendelea, haina shida. Na hiyo ndio tafsiri ambayo imetafsiriwa na Imamu Tirmidhi. Naam. Kwa hivyo sisi mara nyingi pale msikiti wa Mulla huwa Shaaban tutoe mawaidha ambayo ni ya baada ya Maghrib. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa tunahimiza watu wafunge, sasa itakuwa haileti picha nzuri ya kuwa tunahimiza watu wafunge, tena sisi hao hao watu ndio tunawaambia kuwa kaeni msikize mawaidha baada ya Maghrib. Na hali ya kuwa tuliambiwa wafunge, sasa tuna kufuturu saa ngapi? Sasa kwa sababu huwa tunafanyaje? Tunasimamisha darasa zetu zote baada ya kuingia Shaaban. Ama kwenyu hapa siwezi nikajua kuwa huwa nidhamu ni vipi, kwa sababu hapa huwa kuna masomo ya mchana na masomo ya jioni. Sasa ikiwa itakuwa ni kawaida huwa mnaendelea kusoma, basi msije mkasema kwa ustadha amesema kuwa tufunge darasa, hapana. Sasa mimi naongea mambo ya huko, na huko hakuna klasi kama hii, huko najua tu mawaidha kuja kusikizwa na watu awamu alafu wanaenda, lakini hapa ni klasi. Kwa hivyo naokuwa manake mnaweza mkaendelea kusoma, haina shida, tafadhali. Naelewa. Lakini mimi nilikuwa na dhania kuwa labda mtasimama mavipi, wallahi alam, mpaka sasa sijamuona Sheikh, nikamuulizia ndo akaniambia zaidi. Ama nyinyi mlimuona? Mkamuulizia. Na Sheikh Abdalla. Bas. Na? Na Sheikh Abu Hashim watakuwa nakuja Jumapili. Alafu tunataacha. Asante hivyo. Ani yeye ina maana kwa pia yeye ana azma ya kuacha yani kufungia daktari yake, lakini sipokuwa kuna target anaitagisha, si ndio? Naam, mimi sasa target yangu imefika, sababu ndio sababu sikuanza mlango mpya. Sasa ikiwa yeye alianza anataka kukamilisha itakuwa simba pia. Sasa inshallah tutajua zaidi. Kama kuendelea tutaendelea, lakini kama hatuendelei itakuwa bila shaka tukija inshallah mizungu kijalia tukianza upya tutaanza mlango wa adhan. Hii sala imetungwa na Sheikh wetu Sheikh Ahmad Aljazairi, na ni sala ambayo inazungumzia kuhusu masala ya Shaaban. Hizi risala nadhani mwanzo mwanzo alikuwa kizitoa sana kwa mtindo wa kitabu. Alitoa risala ya Rajab, akatoa ya Shaaban, akatoa ya Ramadhan kuhusu masala zakatul fitri, akatoa kuhusu maulidi. Kwa hiyo risala ambazo ni muhimu sana ukizipata ukapiga fotokopi, kwa sababu sahihi hazipatikani kwa mtindo huu, basi zinasaidia sana. Naam. Sababu hapa nani ametaja fadhila za kufunga Shaaban, hukumu zinazofungamana na masuala ya Shaaban, kisha pia ametaja bid'a za Shaaban hapa ndani zote. Naam. Inshallah kama kuna swali leza kuulizwa. Sitaki nizungumzie Shaaban kwa refu, ingawa sala ni ndefu, nimegusia tu kidogo. Na fadhila ipi inazungumzia sifa na ipi inazungumzia hukumu ya nini? Ile ya kwanza inazungumzia kuhusu hukumu. Eh, alfajr fajrani. Fajrun yuharimu ta'ama, yuharimu salata, sio? Sasa inazungumzia hukumu ya kuswali, ya kuwa ni haramu kuswali wakati wa nini? Wa kuwa alfajr jafika ile sadiq. Na inazungumzia kuhusu kuwa ni haramu pia kula dako wakati wa kuwa alfajiri sadiq imeingia. Kwa hivyo ni hukumu ya kuswali na hukumu ya nini? Ya kula. Alafu ile ya pili sana inazungumzia sifa, ambayo ndio kwa inazungumzia kuhusu ile upe unapotanda, basi ile ni sifa. Na unapokuwa mdogo tu kidogo, ile ni sifa ya nini? Ya fajrun kadhib. Umekuwa mwingi, umeenea. Naam. Swali lingine? Fadhali. Som ilikuwa haichukui muda, yeye mwenyewe tu mtume alikuwa akiamua kuwa anafunga anafunga tu bila ya kunuia kuwa atisungapi, kuwa atafunga mpaka ule wakati ataona kuwa saa basi ndio basi. Kwa sababu kuna maswahaba wanapokea hadithi wanasema kuwa mtume kuna wakati alikuwa akifunga mpaka tunasema hatufuturu, na anafuturu mpaka tunasema kuwa tena hatafunga. Ani alikuwa akiamua maamua mwenyewe, lakini haina mpangilio maalum wala siku maalum kuwa ati anatakiwa afunge siku tano alafu asizidisha hapo, la ni mwenyewe atakapoamua. Hiyo tunazungumza somo nini? Somo iswali, si ndio? Haina siku maalum. Kuna siku mtume alifunga na masahaba pia wakafunga, ndio saba kaambia kuwa msifunge, kisha masahaba kaambia kuwa lakini mbona unafunga? Mtume akasema kuwa ayukum mithli, nani ambaye kati yenu ni kama mimi katika masala ya kufunga somu hii? Nani abitu yutuimni wayasqini rabbi, mimi nikilala usiku Allah hunipa nguvu ambazo ni sawa na nguvu ambazo mtu hupata akiwa amekula. Hizo nguvu mimi nazipata nikiwa nimelala. Nyinyi hamna nini kususia hiyo ya kuwa timeweza mkalala pia mkapata hizo nguvu? Na ndio ukweli. Unajua nguvu ambazo mtu huzipata akiwa amekula huwezi ukazipata kwa njia nyingine mpaka ule. La sivyo ukisema ufunge leo usile mchana na wale usiku, kesho pia hivyo, baada ya siku tatu wewe mwenyewe utaanza kuona mbadilika. Na mwenyewe pia unajisikia mwili mwepesi. Naelewa. Hata kuna baadhi bado utashindwa kuzifanya kwa sababu ya vile utasikia ni hauna ule uwezo ambao ulikuwa nao hapo mwanzo. Sababu mwili hauendi kwa petroli wala kwa nini mpaka upate chakula na maji ndio upate nguvu zake. Naam. Hatuangalia. Na hiyo haizungumzii radhi, nazungumzia kuhusu rahma. Mola mwame tafsiri kuwa hiyo ni nadhratu rahma, ani kuangalia na jicho la rahma, si jicho la radhi. Hiyo inazungumzia kuhusu Allah, ndio hatuangalia watu hao, maana yake hatuangalia na jicho la rahma. Naam. Nuna wakati wadhani umefika, iadhiniwe kisha tuendelee na maswali kama kuna maswali inshallah. Mwenye kuadhini aadhini, alafu inshallah maswali yaendelee.